van de nacht, dan hoop ik nog te ballen. Maar is het een beetje fun met z'n allen? We gaan trappen in de vijfde trappen, trappen in de vijfde trappen, trappen in de vijfde trappen, trappen in de vijfde trappen, trappen in de Leeuwarden de goden, gestoorde uit het noorden.